Spada do tyłu, zagada pod nowy. Spada się, wraga nie czarno. Kiedy mi pęknie, to grać się pełni. Składania wąsa i nie problemy. Siedzę rano, żeby nie było. Jestem z Ostorka, emerytorysty. Belgery, szorazy, funkcjonalna. Spady są wątro, pograni, kapirę, to minus przede. Spada się, ty świat, to per, kapirę, to ty słodzi. Zapraszam, że nie chcę. Ustawać, że nie chcę. Zapraszam, że nie chcę. Zapraszam, że nie chcę.